بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب إمامة الزائر. زائر كا ومتك وحبوقنا يو إمامة ذي سعدين تيذي أي أبابه، يعني إمام نقشاد قف زائر أه. وبالإسناد قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله هو بن المبارك عن أبان بن يزيد وهو العطار قال حدثنا بديل بن ميسرة قال حدثنا أبو عطية مولى لنا، أبو عطية مولى بني عقيل، وأنا جهالة كسر أن كان ابن حجر حوير مقبول، عن مالك بن الحويرث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي رحي أن مقلي إذا زار أحدكم متكين هدي أو بوقنا يقوما قلوا فلا يصلين بهم يون تجنن إياه وقال ذا يان إمام النقنن. حديث كضعف ما كجر أبو علقمة أبو حاتم وحويري لا يعرف ولا يسمى ولا يسمى من الله مقعاب من الله يقان وهذا أبو علقمة وإسككني مقع سلم شيء لما قراني ابن القطان الفاسن وحوير مجهول مركا حديث كسال ضعيفين أو به يضعف. ها أبو عطية جيد، أبو علقمة ما له، ها أبو عطية مولى لنا، هو أبو عطية مولى بني عقيل وينك مركا ومجهول لا يعرف. أبو حاتم نساس ويري ابن القطان الفاسنة سداس أيو تلمامين ومجهول أويه، وبه يعل الحديث. حديث كان يسأل وعي اللينا لكن حديث كان مقصود كان لغرب قذي كارو حديث كان صومرني ولا يؤمن الرجل في سلطانه وفيان إمام الله قلنا قلن ماشا إساقو أو سلطانة ذي ليه يقف كذا ذو زائر تهين جرجة بوقنا يسوع نك إسكاله بجرجة سلطان ذي إسكاله مركو على غربة إن هذا سجى ومركو كإدمو أنتجيس هذا أذى جيلين كاسة مركو لوج جدًا كره. إسحاق بن راهوية أي كنت جي منع إمامة الزائر مطلقا سجساس قبل أهل العلم قاركود نوحيد هنا دي لا إدمو وبنانته سجسا حبه. طيب، قال باب إمامة الأعمى إن رولها إمام ذيس إمام نقش ذيس وفإن رولها إنه إمام نقض. وبه قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن وهو معن بن عيسى القزاز قال حدثنا مالك حاء والحارث بن مسكين. حارث مركو حكو عطفيه هارون والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك. طيب، عن ابن شهاب مركب مالك وسجد رعى سندك شيخ يسون وزهري ابن شهاب عن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يأم قومه قل ذي سوتجيني يتجنجري وهو أعمى سواء رولا حلو شاهدك هالكاسو يا مركب سواء رولا أبو قل ذي سوتجنجري مركب إمامة الأعمى وينصح. وحاكلوا لغا قادنا يا مدينة إني مساجديك لكو أولي جيرين جماعتنا اللي قو أولي جيري ونبينا صلى الله عليه وسلم أو سيداس وقالاي إلي سيدات كي سماشو كتجينا ومالك له إلي مسايدك النبي قبانا ولقو تفن جيري با. طيب، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم النبي حكير إنها تكون الظلمة مجدئ يا أهانيه والمطر يا الرب يا والسيل الدات وانا انغنا رجل نبان ضرير البصر ارغي سو دب كسغنيه ارغا كدبن يعني او حركين. فصلى يا رسول الله، رسول الله توكو في بيتي غرغي يغ توكو مكانا ميل اتخذه ان كسميستو مصلى ميل لغ توكد ان كدغتو ر غرغي لفتيس قفك ميل غارا وا كسميسن كرا او كتوكد. عكلوا لقى قادنا يا قفك إن دولها هدي وحسوك حيانا أونا هيسنين aadaankana uunan maqli karin, meel uu aadaanka ka maqlayana uunan joogin, gurigiisa waa ku tukan karaan. Xadiidkii marka ninka indhoolaha nabiga yidhi rasuul allow ii idin oo uu u idmay markuu tegayna uu yidhi kaale atasmacu nidaa, aadaanka ma maqlaysaa? qaala laa, qaala nacam buu yidhi, haa haddaba marka soo ajiib buu yidhi imaaw masaajidka. Kaas marka meel uu ka maqli kara ayuu marka aadaanku joogay, kanina marka waa meel uunan ka maqli karin. saasu ya ha su-aal fiican. mukabiraatu sawtka waa curfi gadaal ka soo zaa'iday, axkaamta ma lagu dhisaayo. markay fuqahadu ay leeyihiin alcaadatu muxakamatun, ama curfiga waa lagu dhaqmayaa, curfiga ay sheegayaan waa curfi muqaarin ah. nacam, oo marka nusuustu ay soo degaysay curfigii muqaarinka ahaa ayaa nusuusta lagu fasiri karaa. laakiin curfi aan berigaas jirin oo gadaal ka yimid, nusuustii marka tafsiir ma looga dhigi karo. marka waxaa laga fiirinaya waxay tahay, haddii masaajidkan korkiisa la fuulo, qof cod dheer uu adimo, intii maqli karto waa ku waajib jamaacada, wixii aan codka uusan gaaraynina lagama rabo, jamaaco waajib kuma aha. ayb, marka de marka intaa un marka uun saasaa curfigii berigaas jiray baa un lagu ayaa lagu fasiraa, ayaa xadiidka lagu xambaara. ayb, fajaa'a rasuulu llahi sal allahu slam, nebiga waa yimid, faqaala wuxuu yidhi, ayna tuxibu, xaggeed jeceshahay an usaliya laka, inaan kugu tukado. fa ashaara ilaa makaanin min albeyti, meel guriga ka midaba u ishaaray, fa sallaa fiihi rasuulu llahi sal allahu slam, nebiga waa ku tukaday. marka hadde nebiga aathaartiisu barakaysanaya marka. qaala baabu imaamati, marka nin indhoolaana salaada waa tujin karaa marka. qaala baabu, markaa iyagoo de ishkaalka khilaaf baa ku jira, laakiin waxaa xoog badan naskanna uu tilmaamayaa inuu tujin karo. iyaga marka waxay leeyihiin qiblada iyo armaa uu waxba ma arkaayo qibladii, iyo waxaa laga yaabaa inuu meel kale u jeesto iyo, laakiin de dadka uu tujinayo iyo isaga laftiisa calaamaad buu ku garan karaa qiblada, mixraabka oo kale, iyo haddii mixraabka lagu toosiyo mixraabku meesha u jeedo iyo mixraabka in salaad loo galo waa dareemi karaa, wuuna fahmi karaa, dhib male marka. laakiin markuu qiblada iyo kasii jeedo, dabcan de ma lagu soo qibladii ka jeedo laguma daba tukanayo, dabcan waa loo sheega. qaala baabu imaamati alghulaami, ghulaamka cunuga yarka ah, qabla an ixtilama, intuunan ixtilaamin ka hor imaamnimadiisa caddaynteeda, waa sabi mumayiz ah, cunug yar oo aan qaan gaarin laakiin tamyiiz leh, wax ma tujin karaa. wabihi qaala akhbaranaa muusa bnu cabdiraxmaan almasruuqiyu wahuwa alkuufiyu thiqatun qaala xadaanaa xuseynu bnu caliyin can zaa'idata wahuwa bnu qudaamata abu salt alkuufiyu can sufyaana wahuwa thawriyu can ayuuba wahuwa sakhtiyaaniyu qaala xadaanii camru bnu salima aljarmiyu qaala kaana yamuru calayna arukbaanu, waxaana soo mari jiray safarka, fa natacallamu minhum alqur'aana, qur'aankan ka bara jirnay, fa ataa abii annabiya sal allahu salama, aabbahay baa nebiga u yimid, fa qaala nebigu wuxuu ku yidhi, liya ummakum aktharukum qur'aanan, ha idiin imaam noqdo kan idinkugu qur'aan akhris badan, idinkugu qur'aan badan. fa jaa'a abii, aabbahay waa yimid, fa qaala ina rasuula llahi sal allahu salama qaala, nebigu wuxuu yidhi, liya ummakum aktharukum qur'aanan, ha idiin imaam noqdo kan idinkugu badan xagga qur'aanka. fa nadaruu, way fiiriyeen, fa kuntu aktharahum, waxaan noqday oon ahaa ninka ugu badan qur'aanan, qur'aanka xaggiisa. fa kuntu aummuhum, waxaan ahaa inaan tujinayo iyaga, wa ana bnu thamaani siniin, anoo siddeed jir ah, siddeed ayaan jiray anaa salaada tujinayay. xadiidkan marka wuxuu daliil u yahay inay ansaxayso tasixu imaamatu lghulaam qabla an yaxtalim. ayb, masaladaasna ilaa afar qowl meelahaasaa ku jirto. imaamu lbukhaari baabu imaamati lmawaa alcabdi walmowlaa ayuu ku dhex daray wuxuuna u deliishaday mumayizka imaamnimadiisu inay ansaxayso iyo ummulqowma aqra'uhum likitaabillaahi cumuumka ku jiro, cumuumkaas buu isagu deliishaday. masalada afarta qowl ee ku jirtaana waxay tahay waa in la yidhaahdo jaa'izun fi lfardi wa gayrihi, farad iyo keyrkeedba waa tujin karaa, farad iyo keyrkiisa, waana qowlu shaafici wa isxaaq wa abu thawr. imaamu shaafici iyo abu thawr iyo isxaaq ayaa saa ku tegay, qowlu shaaficiyi wa isxaaq wa abi thawr. qowlka labaad waxaa weeyaan almancu mudlaqan, maba tujin karaba farad walaa sunna midna. dayib, waxaana laga wariyey ibnu cabbaas laakiin biisnaadin daciif, ibnu mascuudna waa laga wariyey biisnaadin munqatic, ibnu rajab sida uu fatxulbaariga ku yidhi. dayib, maalik iyo thawri iyo iyana way kahdeen oo iyagu waxay yidhaahdeen karaaha ku sugan inuu farad ama sunna uu tujiyo. qowlka saddexaadna wuxuu leeyahay sunnada ha tujiyo faradka laakiin maya, taraawiixda iyo kale waa tujin karaa laakiin salaada faradka maya ayuu leeyahay. qowlkaa marka waxaa laga wariyey xasanulbasri. qowl afaraad ayaa isagana jiro oo dhahayo farad ma tujinayo sideeda, waxaa soo haray salaad farada ma tujinayo ilaa in dadka uu tujinayo qur-aanka aysan aqoonin maahan, yacni daruura markay timaado waa tujina, laakiin daruura la-aan ma tuji karo leeyahay qowlkan afaraad. haddii dadka qur-aan wax yaqaana la waayo oo keliya qur-aanka oo yacni isaga keligii oo qur-aanka yaqaanba isagaa galaaya markaas daruura keentay, haddii dad qur-aan yaqaana ay joogaan oo yaysanba isaga gaarini markaas isaga ma tujinayo dadkaas kalaa tujinayo oo isagu ka qur-aan badan yahay. xadiidka ya ummul qowmana waxay ku jawaabayaan cumuumuhu mukhasas, waa caam makhsuus a waa la khasisa, waxaana ku tusaayay dheheen in la khasisayo haweenkii waa laga saaray. ya ummul qowma aqra'uhum likitaabillaahi, hadday naagtu tahay midda ugu qur-aan badan ee dadka iyada ma tujinayso, nacam, waa raggii baa haweenkii baa laga bixiyey, raggii baa lagu reebay. haddii takhsiis la geliyey ilmahana takhsiisaa la gelinaa bay leeyihiin, laakiin ilmaha ade maxaa takhsiis gelinaya, xadiidkan baaba soo arooraya. kan marka iyaga waxay ka macnaynayaan ay leeyihiin qisadan cumar bnu salima aljarmi nebiga ma ogeyn, ma soo gaarin, wuu tujin jiray laakiin nebiga intuu maqlay ma uunan qirin. laakiin meeshaasna uga wada baxthi usuuli abaa ku jiro, baxthiga usuuliga wuxuu yahay qadiyad diini ah oo waqtiga rasuulka dhacday, yacnii qadiyad diini ah oo xilliga rasuulka dhacday nebigana aan la ogeyn inay gaartay iyo in kale, hal yuxtaju biha, inta la yidhaha taqriir laga dhigo oo nebiga yacni ayaa waxaan qiray inta la dhaho ma la xujaysan karaa? sida ka muuqata Jaabir iyo Abu Saciid mas'alada casliga waa u xujaysteen oo wuxuu yidhi kunnaa naczilu walqur'aanu yanzil, casli baan samayn jirnay qur-aankana waa soo degayay, isagoo qur-aanka uu soo degayay. walow kaana shay-an mimaa yunhaa canhu lanahaanaa canhu lqur'aan, soo ma ahayn haddii wax nalaga reebaayo uu yahay qur-aankaa naga celi lahay. macnuhu waxay tahay ilaahay baa dadka daalacanaya dabcan, qadiyadan waa qadiyo diini ah, nebiga waxii baaba loogu sheegi lahay hadday qalad tahay. marka qadiyad kastoo diini ah baahi diineed loo qabo xilliga rasuulka dhacday, nebigu inuu fiirinayo qasab ma aha, xataa hadduunan isagu ogeyn waa loo sheegi lahay hadday wax ka qaldan yihiin, ilaa nebigu wuxuu u joogaa isagu inuu wax diin inuu bayaaniyo u joogaay. iqraarka mararka qaar laakiin taqriirku hal mar haddii uu shayga nebiga uu naqdiyo oo uu yidhaahdo reebo, marar kalena uusan ka hadlin, mararkaas kale uunan ka hadlaynin waa qiray ma la dhahayo. calaa hada marka si aan loo dhihin hadhow rasuulka maka markii uu joogay gaaladoo shirki samaynaysa u arkayay, marmarna de waxaan waa ka celinaya, marmarna shib inuu dhaha dhacaysa, markaas uu shib dhaho marka muxaa lalee raalli uu ku yahay maya maya, yani halkii maro uuba naqdiyey baa ku filan. hal mar haddii uu shaygan xaalkiisa uu ka warramo ku filan, lan aamuskan waxyaabo badan baa sababi karo ama keeni karo. aduu warkaas marka yaa meeshaas marka meeshan soo gelaya, haddii la yidhaha qisadan nebigu ma ogeyn, imaam axmedna waa ku saas waa yidhi, laakiin ogaanshaha hadday wax ka qaldan yihiin waa loo sheegi lahaa nebiga sala allahu calayhi wasalam. asalkana iyaga meesha ay ilmaha wax ay ku dhisayaan waxay tahay aslan waxay leeyihin ilmaha yeeryarka ah maba ahaanba ahlu takliif, salaadan uu dukanaya isaga waajib saaran maba ahanba. markaasay waxay leeyihin hadda nin aan isaga salaadanba aynan waajibba ku ahayn, tujinta uu tujiyaa qof ay waajib ku tahay iyadana waxaa lagu salayn karaa oo la dhihi karaa waa salaatu lmuftaridi qabla almutanafil, khalfa almutanafil. cunugaana diin la yidhaha waxba waajib kuma aha, ugu yaraan salaadan uu dukanaya waa un usunno khalaas. marka hadda nin sunno dukanayana waa ku daba dukay, nin farad tukanayana qof sunnaysana waa ku daba tuka jiray, inkastoo iyada lafteeda hadal uu ku jiraado meelahaas bay masaladan marka wax la gelgelaysaa. qaala baabu qiyaami annaasi idaa ra'aw alimaam, dadka istaagidooda ay istaagayaan, idaa ra'aw hadday arkaan, alimaama imaamka, imaamkoo soo galay hadday arkaan inay dadkii istaagaan marka salaadii si loo galo. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن هشام بن أبي عبد الله هو الدستوائي وحجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير وهو اليمامي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة هذه صلاة لو أدمه فلا تقوموا هيستاقنين حتى تروني إلى آي أركتان أني salaadii haddii la adimo ama yacni waqtigaba uu dhow yahay iqaamadu dhowaato ha iska istaaginina ilaa a ay aragtaan aniga, xataa tarownii ay kharajtu. riwaayada muslimna saas bay leedahay, xataa tarownii kharajtu ilaykum, inaan idiin soo baxay ilaa aad iga aragtaan. waa goorma laakiin marka sidaan lagu dhaqmaayo waa haddii imaamka uunan masaajidka fadhinin, imaamkii inuu khaari masaajidka uunan joogin iyo inuu joogo, hadduu masaajidka fadhiyo ilaa laga aqimo ma la istaagayo, markaas aqimaada ayaa laga fiirinaa. markuu aqimo muadinka ama muqiimka markaasay dadku istaagayaan. haddii laakiin imaamku uu maqnaay markaas waayo, haddii la arkay inuu soo baxay oo uu masaajidka soo galay markaas dadku waa istaagi karaan markay arkaan. xataa tarownii kharajtu ilaykum, haduu masaajidka awel iska fadhiyey maya, waa in iqaamada la sugo. ayib qaala marka imaam maalik isaga wuxuu yidhi arintan waxay u khuduucee dadka nashaadkooda, wuxuu leeyahy isaga marka qofka waayeelka oo istaaguba oo dhibka ku yahay oo meelahaas iska fadhiya laga yaabo, iyo ninka dhallinyarada oo hore ka istaagi karaba isku mid maa, ninkan waayeelka haddii uu sii istaaga isaga wax dhiba ma laha, nin walba sida uu nashaadkiisu yahay ayuu ku xiran yahay buu yidhi. wax ku soo aroorayna waqtiga la istaagayo, waqti mucayana wax ku soo arooray ma jiruu leeyahay. qaala baabu limaami, imaamka tacridu lahu lxaajatu, xaajo ay usoo banbaxayso, bacda aliqaamati, iqaamada kadib. yani salaadii markii la aqimo kabacdi ayaa imaamkii xaaja ku imaanayso, xaajadiibuu marka uu ku daahayaa ka waran. وبه قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل هو ابن أبي خالد قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن صهيب البناني عن أنس قال أقيمت الصلاة, صلاة دبال الأقمي, ورسول الله صلى الله عليه وسلم النبي نجي لرجل, سوى مد فقية أو نل فقية, fama qaama ila salaati, salaada ma u istaagin, xataa naama alqowm, ilaa dadkii ay ku dhowaadeen inay seexdaan amaba ay gam'een, siduu ninkaa waqti dheer ula taagnay. waa la aqimay, dadkii waa safan yihiin, nin baa gacanta qabsaday nebiga xaggoo kale ula tegey, markaasuu la sheekaysanayay dantiisa iyo xaajadiisuu ka dhammaysanayay, dadkuna waa taagnay. markaas marka dadku xaaladan istaagay ku sugayaan, mar haddii la aqimay la taagan yahay imaamku ay markaa wax ay ku soo dhaceen ama xaaja ay ku timid waa istaagnaa karaan markaas, dhib ma laha. Qaala baabu limaami, imaamka yadkuru xusuusanayo bacda qiyaamihi istaagidiisa kadib, fii musallaahu meeshii uu ku tukanayay uu istaagay, soo xusuustay annahu calaa gayri dahaaratin, dahaara la-aan inuu yahay xusuustay. Wabihi qaala, marka tii hadda caamay ahayd hore, middaanna waa khaas. Ilaa hadda wuxuu xaajada ku soo bambaxaysaa waa wax khaas ah hadda oo dahaara la-aan uu xusuustay. وبه قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وهو أبو حفص صدوق قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري والوليد وليد مركه حكوعة فين هي محمد بن حرب والوليد عن الأوزاعي عن الزهري زهري بان لقوة ورنة وزبيدي أوزاعي بان زهري لبدو ذاك ورنية عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة صلاة بعد الأقيمين فصف الناس ضدك ويصفتين صفوفهم بيز أي صفين صففيها الكود وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وصبح حتى إذا قام مركو استاق في مصلاه ماشي وكت كني ذكر وحو حصوصت أنه لم يغتسل إنه ننقو بيسنين سوق بيسنين يعني جنابه يحلم إنه نكقو بيسنين بو حصوصتين. فقال للناس دتكي وحو كو يري مكانكم ماشي نجوغ روايه كقارو خيله او ما اليهم ساسو يري ماشي نجوغ. ثم رجع الى بيتي غرغيسو ولابتي فخرج علينا ان هو صبحي ينضف راسه يدو مدخيس او تفقاي او بيو اي كدايان معنى قد اغتسل او سوق بيستي ونحن انغنا صفوف ان مركا kuwa markaa qaas dad sufuuf ku taagan aan nahay oo laga qaadanaa markaasoo kale waa iska taagnaanayaan dadka taagni bay ku sugayaan. Kow, xadiidkan xadiid Abi Salama, riwaayaadka xadiidka Abu Salama waxaa laga fahmaa nebiga intuunan gelin waa istaagay meesha asagoon Allahu Akbar dhihin ayuu xusuustay waa baxay. Riwaayaad marka waxaa jiro irsaal iyo uu ku jiro oo Imaam Malik fil Muwatta uu ku wariyay Cataa ibn Yasaar uu rafcinayo mursal ah, iyo kuwo kale oo iyagu inqidaac uu ku jiro oo Xasan al-Basri can Abi Bakrata ah. Marka xadiid Abi Bakra iyo Cataa ibn Yasaar xadiidkiisa iyagu waxay leeyihiin kabbara Allahu Akbar buu yiri markaasuu xusuustay, markaasuu yiri sidaas meeshiina jooga waa baxay marka waa soo qubaystay marka markaas u yimid iyagoo sidoodii salaadii ku jira. Laakiin riwaayaadka xoog badanee Abu Salama la rajaxaa. Culimada marka waxay sameeyaan ima inay riwaayadan rajaxaan oo qabla takbiir inay ahayd, ama inay jamciyaan oo sida Ibn Xibaan uu yeelo kale uu yiraahdo tacadud uu ku xambaaro maalina laba maalmood ay dhacday, marna asagoo galay uu xusuustay, marna asagoon gelin uu xusuustay in la dhaho. Ama haddii kale in la yiraahdo ma fi saxiixayni aqwa, riwaayaadka saxiixaynka xoog badan, waana midaan saxiixaynka waxaa ku sugan inta uunan Allahu Akbar dhihin ayaa ku sugan. Riwaayaadka marka ka kale kusoo aroorayna dacfi kama marno riwaayat, yani lan samaa' al-hasan an abi bakrata imam ahmad huleya inqidaa wa munqati', ma yani al-hasan an abi bakra wa munqati'. Tayib haday munqati' ta hatta mursal kan ataa ibn yasar iyo adi wala isu xojiyo wa waxa ka soo bixi kara. Hadi aan dhahno salaada markuu galay Allahu Akbar yiri kadib uu xusuustay, mas'ala meesha waxaa ka soo baxaysa marka ah haddii imaamku salaada dhexdeeda uu ogaado inuuna weyso qabin matalan, ee uu baxo ma'muumka inaynan ka jabaynin isaga salaadiisa, maxaa yeelaada dadkan nebiga sidiina ahaaduu ku yiri waa soo laabtay, adana waa u tujiyey iyaga, marka salaadoodii waa u jirtay oo ma dhihin nabiga sal lay slam hadda istinaaf soo sameeya mawnan dhihin isaga, laakiin istinaafuu soo sameeyey. keliya waxaa ka imaanayso in ma'muumku salaada uga horeeyo imaamka aa ka dhalanayso. haddii cudurdaar jira dhib male, shalay baa soo marnay soo maaha. markii nebigu uu salaada galay, abuubakarna uu ka gadaal soo galay, markaasba nebiga iyo dadka yaa horgalay salaada, dadkaa horgalay. intaas dhib male iyada. haddii marka axaadiistaas ansaxaan xanafiyada xujay ku tahay, oo iyagu waxay leyin haddii imaamka salaadiisu burto ma'muumkana waa ka burtay, walow ma'muumku yownan ku dhicin shay mubdil ah, diiba imaamkaaga ay ka burtay adigana waa kaa burtay, waa un lasoo bilaaba. ayb beri meel waxaan xasuusnahay imaamkiibaa shoo isagoon weyse qabin oo dadka cishaha tujiyey mar dambe oo dadku kala tegay uu soo xasuustay. cishihii dambe oo dadka wuxuu ku yidhi intuu makarfoonka qaatay dadkii xalay ila tukaday oo dhan ha ku celiyaan salaada, cishahooda ha celiyaan. dadkii marka dadkii waa buuq meesha ka dhashay. ninkan isaga madhabtiisa oo xanafiyadu saas ay qabaan, laakiin dadkii soomaalida meesha joogay waa la yaabeen. marka qaar xataa waxaa dhacaysa inay mararka qaar yidhaahdaan war kuwan waxba ma yaqaanaan, ninkan salaadiisa isagu weyse qabla'aan kuma gelin ma'muumku, maxaa ka qaldan isaga. laakiin mas'alada mas'alo fuqahadu isku hayaan waay. asalkuna waxay tahay salaada ma'muumka iyo salaada imaamka say isu saameyneen. waxaa aada u sharxaayo ibnu taymiya kitaabkan alqawaacid nuuraaniya, aada u sharxaya. marka dadka darafaan iyo wasad waaye. ayib marka wax badan baana meelahaas iska soo geli karaan. ayib qaala baabu istikhlaafi alimaami idaa qaaba, imaamku inuu khaliif samaysto qof isaga, idaa qaaba haddii uu maqnaado inuu qof imaamnimadii kaga khaliif dhigto. وبه قال أخبرنا أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد ثم ذكر كلمة معناها قال حدثنا أبو حازم قال سهل بن سعد كان قتال بين بني عمرو بن عوف دقال بقى دحذو ذا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرن كان النبي قاري فصلى الظهر ظهر كبوت كذي ثم أتاهم وأيمد ليصلح بينهم سوه الشيسي ثم قال لبلال بلال بو حكير يا بلال بلالو إذا حضر العصر عصر كهدو يماذو ولم آتي آنا إمان فمر أبا بكر أبو بكر فر فليصلي بالناس ذات كهتو جيو واكا محل شاهد حسما يسانا قف كالنائب فلما حضرت مركي صلاة دي تمد أذن بلال بلال وأدم ثم أقام فقال لأبي بكر رضي الله عنه تقدم فتقدم أبو بكر فدخل في الصلاة بوغالي ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أيامي فجعل وحوق ذا قال يشق الناس ذاتك إنه سجيحي صفوفتي بسجيحي حتى قام خلف أبي بكر إلى أستاغي وصفح القوم وقال ذينا صعب كي أيي اسكو قفتين اسكو قراعين. وكان أبو بكر وحوقها أبو بكر إذا دخل في الصلاة يدو صلاة دقاله لم يلتفت من ملعسنين فلما رأى أبو بكر مركو أركي التصفيح سعبتنك لا يمسك عنه إن اللجوجينين لا يعني اللجوجينين التفت وملعسن مركو فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أو إشارة بيده قعنتيسة فحمد الله الله أماني الحمد لله بوير على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم له wuxuu alla ku ammaanay wuxuu alla ugu yacni uu ku mahadiyey liajli qowli rasuulillahi sal lay slam nebiga qowlkiisa lahu isaga uu ku yidhi imdihi soco sii wad salaad ani arrintaas buu ku farxay. waxaa laga qaadanaa marka qofka yacni manaaqibtiisa ama shayga manziladiisa kor u qaadaayo inuu markaa yacni ilaahay uga mahadiyo, ilaana inuu nebigu yidhaa wad salaad oo waanu anna gadaashaadan taagnaanayaa waa manqabo aada u weyn aada u weyn tiibuu marka abuubakar ku farxay. markaas baa alxamdu lilah yidhi uma mashaa abuubakrin abuubakar waa soo socday alqahqaraa dibdib calaa caqibayhi raajican calaa caqibayhi isagoo labadiisa cirbood yacni kusoo noqonayo gadaal usoo laabanaya fataakhara waa dib maray. falamaa ra'aa dalika rasuulu llahi sal alla slam markuu arkay taqadama waa hormaray, fasallaa binnaasi dadkii buu tujiyey, falamaa qadaa salaatahu markuu dhammeeyey salaadiisa, qaala yaa abaa bakrin maa manacaka maxaa kuu diiday, id awmaatu ilayka markaan kuu ishaaray, allaa takuuna madayta inaadan ahaanin mid hore u socdo. faqaala lam yakun libni abii quxaafata uma ahaan, maynan u ahaanin an yauma inuu imaam u noqdo rasuul allahi sal alla slam. marka de wixii manqabo ahaana waa ku farxay, alxamdulilaahi buu yidhi, de tacdiimkii nebiga iyana kama tegin, oo meesha uga soo baxay. wa qaala linnaasi dadkiina wuxuu ku yidhi, idaa nebiga sal alla slam, idaa naabakum shayun, hadduu idinku yimaado oo idin asiiba shay salaadii dhexdeeda, falyusabbix irijaalu, nimanku ha tasbiixsadaan, walyusafix innisaa, naaguhuna sacabka ha isku garaacaan. qaala baabu litimaami bilimaam, imaamka in lagu daydo. wabihi qaala akhbaranaa hanaadu bnu sari can ibni cuyaynata can izuhriyi can anasin ana nabiya sal alla slama saqata min farasin, faras buu ka dhacay, calaa shiqihi alayman, ayuu u dhacay dhanka midig lugtaa marka yaa murgacasho iyo uga dhacday. fadakaluu calayhi, way usoo galeen, yacuuduunahu iyagoo booqanaya, faxadarat isalaatu baa timid, falamaa qada salaata markuu dhammeeyey, qaala inama alimaamu liyutamma bihi, inama alimaamu imaamka waxaa loo sameeyeyba liyutamma bihi, in lagu daydo. faidaa rakaca farkacuu, hadduu rukuuco markuu rukuuca kadib rukuuca, waidaa rafaca farfacuu, hadduu soo kor noqdo kor noqda, faada marka tacqiib iyo tartiib ayaa laga rabaa, mutaabacaduna saasay ku xasilay. taqdiimna lama rabo in laga hormaro, taqadum ta'akhur badan oo aan cudurdaar lahaynna lama rabo. iyadana marmar waxaad arkaya dadka shay sunna ah buu ku daaha, mutaabacadii waa waajib, shaygaad ku daahays waa sunno. taxiyaadka koowaad oo kale waxaad arkaya dadka qaar isagoo taxiyaadkii akhriyey ayuu iska daaha, imaamkiina marka faatixadii buu dhaxda uga jiraa, ma la rabo. taakhurka marka cudurdaarka aan lahayn salaada inuu burinaaba haddii uu bato, oo adigana aad yacnii faatixada iska wado ama aad rukuucda ku jirto, imaamkiina sujuuddii labaad uu ka soo kici raba, yaaba yani yaad ku dayanay markaas, adu cidaad la socotaba ma leh. salaadina waa bureeyo, maxaa yeelay imaamnimaa salaadaadu, iqtidaa baa salaadaadu ay ahayd, rakaligaana ma tukanaysid, imaamna la tukan maysid. meelaha ugu daranna waxaa ka mid a xataa mararka qaar ragcada ugu dambayso kalaad soo gaartay imaamka, ragcadiisa u dambayso, adigii ragcadaasi waa ku ataxiyaaday lianna imaamkaa ku raacday. imaamku markuu assalaamu calaykum waraxmatullah, assalaamu calaykum uu yidhaahdo, adiga fadhi kuuma yaallo, istaag inaad horka istaagto, xataa haddaad ataxiyaadka dhexda uga jirto waa goyne, lianna meeshaan awalba adiga mutaabaca u fadhisay, meel oo adiga fadhi kuu ah maba ahaa jirinba, lianna ragcada koowaad ataxiyaad ma le iyada. haddii marka mutaabacadii ay dhammaatay inaad fadhiso soo qalad ma ahan. marka dadka qaar waxaa loogu cudur daara jahliga, oo salaadii hadda ka buri mayso, laakiin haddaad iska daahdo oo waa iska ducaysanaa, waxbaan wada aa leedahay, haddaad ogtahay waa buri salaadahada, haddii aad ogtahay. ayb marka dadku salaada wax badanba kamaba yaqaanaanaad isleedahay. waidaa qaala samica allahu liman xamida, haddii uu yidhaa faquluu rabbanaa laka alxamdu, dhaha. baabu litimaami biman ya'tamu bilimaam, ku dayashada lagu dayanayo qof imaam ku dayanayo, qof isagaba imaam ku dayanayo inaad adiga kusii dayato. wabihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullahi bnu lmubaarak qaal can jacfar ibni xayaana can abi nadrata can abi saciidin alkhudriy ana nabiya sal alla slama ra'aa, wuxuu arkay fii asxaabihi, asxaabtiisa dhexdeeda wuxuu ka arkay taakhuran, dib u dhac. faqaala, wuxuu yidhi, taqadamuu soo hormara, faatamuu bi, igu dayda aniga, walya'tamma bikum, idinkana ha idinku daydo, man bacdakum, kuwa idinka dambeeyo, walaa yazaalu qowmun qole ka tegi maayaan yataakharuuna inay dib u dhacayaan xataa yuaakhirahum allahu caza wajalla ilaa uu alle dib u dhigo. ayib, xadiidkan bukhaari tacliiq ahaan uu soo saaray, weliba siiqatu tamriid uu ku soo saaray, oo wuxuu yidhi wayudkaru, waxaa la sheegayaa buu yidhi i'tammuu bii walya'tamma bikum man bacdakum. xadiidkaanu keenay meeshaas marka waxaa laga qaatay, dadka qaar baa waxay yidhaahdeen xadiidkan hadda muslima wariyo isagoo musnad ah, qaara marka waxay yidhaahdeen bukhaari maadaama shardigiisa uunan waafaqsanayn ayuu xadiidkan uga tegey oo uunan u qaadanin. markaasuu ibnu xajar meeshaas wuxuu ka toosiyey uu yidhi waxaa laba shay kale ah, shardigii uu saxiixa u degsaday iyo mudlaqu sixa, labay kala tahay. bukhaari marka macnaheedu maahan xadiidkan hadduu siiqatu tamriid ku keenay waa daciif inuu leeyahay ma ah. oo isaga marka abunadra raggiisa ma aha, laakiin haddana abunadra ma daciifinayo bukhaari, maunan daciifinin. marka macnaheedu waxay tahay saxiix bidarajati lulaa, oo saxiixiisa inuu geliyo waa iska dhaafay, laakiin macnaheedu ma ahan xadiidkii uunan saxiixa gelinin agtiisa inuu daciif ka yahay ma aha, lan axaadiid badanuu saxiixiyey baa jirta oo aan saxiixa ka mid ahayn ku jirin. meeshaas marka masale muhiima, waa masale kalaa ku jirta iyadana xadiidkii oo muhiim ah, waxa uu bukhaari dhahayo wayudkaru siiqatu tamriidka uu ku warinayo kulligeed daciif ma aha, minhumaa huwa daciifun minhumaa huwa saxiixun minhumaa huwa xasan. laan hadda xadiidkan fiiri, muslima warinaya siiqatu tamriid uunu ku wariyey mucallaq, weliba callaqa bisiiqati tamriid. marka kuwa oo waqiila iyo wayudkaru dhahaayo mararka qaar waaba saxiix, laakiin kuwa uu jasminaya ka waran marka ounan dhahaynin wayudkaru iyo waqiila, kuwa unan dhahayn uu jasminayo, kuwa uu jasmiyo oo uu kitaabka saxiixa dhexdiisa ku jasmiyo ayaa isagu waa saxiix sida badan, iyada lafteeda kuwaa laga helaa xoogaa la cileeyo waa iska jiri karaan. ay maxsuusan tahay taawuus, nacam, kitaabu zakaadu buu ku keenay, nacam, ituuni bicardin labiisin. taawuus iyo mucaad marka ma isa soo gaarin, haddana maca dalika waqaala taawuus saas waa jasmiya. ayib, iyada lafteeda marka meeshaas waxay leeyihiin xadiidka marka waxa uu siiqatu ljasmiga ku keeno way iska dhici karaan dood iyo waa ka furmi kartaa, laakiin inteeda badan wax saxiixa. laakiin kuwa uu tamriidka ku wariyo labaa loo kala qaada, fii macradi lixtijaaj iyo fii macradi araddi. fii macradi lixtijaaj wuxuu ku keenay inta badan way run yihiin, xataa hadday daciif noqdaan daciif kab maayo, laakiin fii macradi raddi, mas'alo uu raddi rabo ayaa xadiidkan uu ku soo arooray, haddana wayudkaru buu ku wariyey, markaasoo kale wuxuu u jeedaa waa daciif inuu dhaho ka wadaa. waa fasiri doonaa soo soo socda xayriga xadiidka marka walya'tamma bikum man bacdakum, dadka idinka gadaaleeya wa meeshaas marka alimaamu nawowi wuxuu leeyahay ey yaqtadii bikum, waxaa idinka idinku dayanayo man khalfakum, dadka idinka dambeeyo, mustadiliina calaa afcaali mustadiliina biafcaalikum calaa afcaali rasuulillahi sal allahu calayhi wasalam, yacnii dadka idinka dambeeyo idinkan horeeyo ayay idinku dayanayaanoo afcaashiya rasuulka, afcaashiina waxay u deliishanayaan afcaasha rasuulka. yacnii ma'muumku marka ma'muum kale waa ku day, adiga haddaadan imaamka u jeedin ma'muumka kaa horeeyo oo imaamka arka ayaad kusii dayanaysa maa, intaas aa laga wadaa marka. ayib, macnahaasu marka alimaamu nawowi uu sheegay fiihi jawaazu ictimaadi lma'muumi fii mutaabacati alimaami aladii laa yaraahu, marka ma'muum kale waa ku dayan kartaa imaam aadan arkaynin afcaashiisa. ayib, waxaa kaloo uu noqon karaa marka walaa yasmacuhu uunana maqlaynin, waxaa kaloo noqon karaa muballiqa, idinka muballiq iga noqda, oo haddii maalan makarofoonadan berigii hore ma jiri jirin, qof baa marka qofku arkaayo ama takbiirta maqlaya, kuwa gadaale saa usii gudbinayo waa muballiq, allaahu akbar buu dhahaa. markaa dadkan dambe allahu akbarta ninkaanay ku dayanayaan, ilaa ma maqlayaan midda imaamke. macnaha marka xadiidka saas waay. qaala akbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akbaranaa cabdullaahi can aljurayriy can abi nadrata naxwahu qaala akbaranaa maxmuud bnu gaylaan qaala xadaanii abu daawuud huwa ayaalisiyu qaala akbaranaa shucbatu can muusa bni abi caaishata qaala samictu cubayd allaahi bna cabdillaahi yuxadiu can nabi can caaishata can nabi can caaishata radia allahu canha ana rasuula llahi sal lay slam amara abaa bakrin buu faray an yusalliya binnaas dadka inuu tujiyo qaalad wakaana nabiyu sal lay slam nebigu wuxuu ahaa bayna yaday abii bakrin abibakr hortiisa fasallaa qaacidan fadhi buu ku dukaday wa abuubakrin abuubakrna yusallii binnaas dadkuu tujinayay wannaasu dadkuna khalfa abii bakrin ay yihiin abuubakr gadaashiisa oo abuubakrin yusallii binnaas nebigaa ka horeeyana waa la yidhi rasuulkaa horeeya waa fadhiyaa ee abuubakarna dadkii buu tujinaya maxaa laga waa muballiq waaye macnaha muballiq oo maadaama nebigu uu xanuunsanaa codkiisana uunan aada u dheeraanaynin isaga ayaa takbiirta nebiga kadib dadka ay maqlaayeenay ku dayanayeen marka xadiidku wuxuu u wadaa nebiga imaam ahaa abuubakar waa ma'muum muballiq ah dadkuna abuubakar unbay arkaayeen isagay kusii dayanayeen shalaan marka aad uga hadalno masaladan wabihi qaala akbaranaa cubayd ullaahi bnu fadaalata bni ibraahim huwa annasaa'iyu abu qudayd thiqatun thabtun qaala xadaanaa yaxya yani bna yaxya yaxya bnu yaxya tamiimiy qaala xadaanaa xumayd bnu cabdiraxmaan bni xumaydin arru'aasiy can abiihi can abi zubayr can jaabirin qaala sallaa binaa rasuulu llahi sal lay slam nebigaana tujiyey adduhra duhurkii wa abuubakrin abuubakarna khalfahu gadaashiisa uu yahay faidaa kabbara hadduu kibaarto rasuulu llahi sal lay slam nebiga oo allahu akbar yidhaah kabbara abuubakrin abuubakar waa allahu akbar buu dhahayay yusmicuna waana maqashiinayay inaga marka waa muballiq abuubakar ayib هذا آخره والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد